Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, wa la antum 'abiduna ma a'bud, wa la wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin.